Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah cennete gidecek amel işlemeyi, cehennemden uzaklaşacak iman nasip etsin hepimize. Kardeşlerim, Rabbimiz Subhanahu ve Teala, ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Bizim yaratılış gayemiz her sözde, her işte, her amelde Allah Azze ve Celle'yi ululama, onu razı etmedir. Rabbim bu yol üzerine yaşayıp bu yol üzerine ölmeyi ve Allah Azze ve Celle'nin huzuruna Müslüman olarak dirilmeyi nasip etsin bizlere. Rabbim Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyen, o daha güzel sözlü olan kimdir diyen o insanların arasına Rabbim bizleri de katsın. Kardeşlerim, kardeşimizin de sorusu üzerine davetin din üzerinde hakikaten çok büyük bir tesiri vardır. Aleykümselam ve rahmetullah. Çünkü davet sayesinde, tebliğ sayesinde bir şeyin bozukluğu, yanlışlığı, doğruluğu anlaşılır. Ve davet sayesinde ümmet dirilir, toplum ıslah olur, durumlar düzelir, kargaşa girer. Davetçinin yürüttüğü çalışma ne kadar güzel, ne kadar ihlaslı olursa o kadar çaba ve yarar sağlar. Bu çalışma neticesinde oradaki insanların bedbahtlığı gider ve oradaki insanların mutlu mesut olmasına sebep olur. Allah bizi bu hayır yolundan ayırmasın kardeşlerim. Davetin hakikaten o kadar büyük tesiri vardır ki düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o yaşadığı toplulukta her türlü pislik, ahlaksızlık, şirk diz boyu değil artık insanların battığı bir duruma gelmişken Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o topluma davetçi olarak gelmesi ve ihlasla, samimiyetle insanları hakka çağırması, ufacık bir ışığın oradan parlaması, insanları imana yani salih amele davet etmesi, oradaki insanların düzelmesine, yani o davete kulak veren, ona tabi olan, o hayrı işlemeye doğru adım atan insanların hidayete ermesi, doğruyu görmesi, doğruya tabi olması, İslam'ın yayılmasına sebep oldu. Teknolojide de tam bilinmiyor. Müslüman bir doktora sorarsanız size ne olduğunu anlatır. Tahmini söylüyorlar. Çünkü 3-40 güne kadar hiç kimse bilemez. Ondan sonra belli. Kardeşlerim, Rabbim hepimize hayır versin. Her şeyde bazı şartlar olduğu gibi, nasıl ki namaz kılmak için abdest almaya, vaktin girmesine, vakit girse bile kıblenin tespit edilmesine ve kıyamdı, kıraattı, rükuydu, secdedi, tahiyyattı gibi bazı şartları varsa, muhakkak ki davetin de şartları vardır. Onun da şekilleri vardır, adapları vardır. Bunlardan birincisi, ihlaslı olmadır kardeşlerim. İhlas, geçen de anlattığımız gibi, neyi de varsa o olan şeye hayat kazandırır. Yani Allah'a davette bulunan davetçinin sözünde, amelinde, hem gizlide hem de açıkta ihlaslı olması ve Allah rızası ve ahiret ümidinden başka bir maksat taşımaması, onun tek gayesi olması gerekir. İnsanlara hikmetle, güzel sözle, en güzel şekilde yaptığı mücadeleyle Allah'a davet etmesi gerekir. Çünkü davetçi bir mesaja sahiptir. Üzerinde Allah'ın kendisine şeref olarak bahşettiği büyük bir mesuliyet bulunmaktadır. Bu nedenle insanlığı, insanlığa hayat veren bu din ile kurtarmak gibi bir hedefi olmalıdır. Aynen Allah Azze ve Celle'nin Enfal suresinde buyurduğu gibi, ey iman edenler, sizi size hayat verecek olan şeylere çağırdıklarında Allah'a ve Resulüne icabet edin diyor. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatim. Evet kardeşlerim, Allah Azze ve Celle kitabında biz inananlara, ey iman edenler, sizi size hayat verecek olan şeylere çağrıldığında Allah'a ve Resulüne icabet edin diyor. Hakikaten bu çok çok önemli ayetlerden bir tanesi kardeşlerim. Allah hepimize bununla amel etmeyi nasip etsin. Allah kendisine rahmet etsin. Şeyh Albani birçok risalesini bununla bitirmiştir. Bakın ufak ufak Arapça risalelerine, hep sözünü bu ayetle bitirmiştir. Ey iman edenler, sizi size hayat verecek olan şeylere çağrıldığında Allah'a ve Resulüne icabet edin diyor. Aleyküm selam ve rahmetullah. Demek ki davetçi olan, davetçinin görevi Allah'ın Resulleri görevlendirdiği o şeyle alakalıdır. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi, ey Muhammed, de ki bu benim yolumdur. Allah'a basiret üzerine davet ederim. Bana tabi olanlar Allah'a noksanlıklardan münezzehtir ve ben müşriklerden değilim. Rabbim hepimize mağfiret etsin. İslam'a davet etme, İslam davası yolunda çalışma en şerefli vazifedir. En yüce ameldir. En muazzam görevlerdendir. Bu büyük şeref dolayısıyla Allah'a ne kadar hamd etsek azdır kardeşlerim. Aleykümselam ve rahmetullah. Eğer hakkıyla biz bu görevi yüklenebilirsek, yüklenmiş olduğumuz bu emaneti hakkıyla yerine getirebilirsek, işte sen İslam yolu üzerine olan birisisin. Düşünün, Allah Subhanahu ve Teala Maide 67'de yanlış hatırlamıyorsam, ey Resul, indirdiğimi tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan risaletini yerine getirmemiş olursun. Allah seni korur. Allah kafir olan bir topluluğa hidayet edici değildir diyor. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Bakın, Resul aynı zamanda kuldu. Ey kulum, indirdiğimi tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan kulluğunu ifa edemezsin. Korkma. Allah seni korur. Allah kafir olan bir kavme hidayet edici değil diyor. Bu ayetin itibarı umumdur kardeşlerim. Aleykümselam ve rahmetullah. Yani Resul'e has inen bir ayet değil, itibarı kıyamete kadar geçerli, ben de Allah'ın kuluyum, ben de iman ettim diyen bütün Müslümanları bağlayan bir ayettir. Allah hepimize ihlaslı olmayı, samimi olmayı nasip etsin. Kardeşlerim, amellerin kabulünde şartlar vardır. Nasıl ki ihlasın kaynağı kalpse, kalpteki niyetse, niyet de amellerin miyarı, adil bir ölçüsü ise, niyete göre taatlar da değişir. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, ameller ancak niyetlere bağlıdır diyor. Herkes için ancak niyet ettiği vardır. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah amellerini sadece Allah rızası için yapan ve yaptığı amelleri de Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine uygun olarak yapanlardan eylesin. Bu iki şart olmadığı müddetçe, yani yapılan ibadeti sadece Allah için yapma ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ittiba etme olmadığı müddetçe ameller hiçbir zaman sahih değildir. Onun için davetçinin her zaman gündeme getirdiği, gelin bir olan Allah'a ibadetlerinizde hiçbir şeyi şirk koşmayın ifadesi olmalıdır. Aleykümselam ve rahmetullah. Ve davetçinin fertlere, gruplara yönelik davetinde sadece Allah Subhanahu ve Teala'nın rızasını arzulaması gerekir. Her ne olursa olsun gösterişten, şöhretten, bu arzulardan uzak durması gerekir. Ne yaparsa yapsın, ibadetlerdeki kabulün birinci esası neydi? Allah rızası. Davetçi de çalışmasını sırf Allah için yürütmeli, onun rızasını aramalı. Davet ile bir cemaat veya hizip teşkil etmek gibi bir hedefi bulunmamalıdır. Hiçbir zaman bir davetçi bir grubun, bir hizbin teşekkülüne de fırsat vermemelidir. Davetçi eğer amelinde ihlaslı olursa, davete muhatap olana da istikamet nasip eder. Anlatan insan hakikaten ihlaslıysa, dinleyen insan da onu mercek altına tutması hasebiyle o da istikamet sahibi olur. Allah bunu anlayanlardan eylesin kardeşlerim. Allah hepimizi ihlaslı olmayı nasip etsin. Rabbim hepimizden razı olacak ameller işlemeyi nasip etsin. Eğer yapmış olduğumuz amellerde, yapmış olduğumuz davette eğer ihlası gözümüzün önüne koymazsak, ki buna dikkat etmezsek etrafımızda dalgavuk olacak insanların, öven, aşırı övgüde ileriye giden insanların olmasına sebep olur ve davet eden insan aslında davet eden değil, o insanları ifsad edecek korkunç bir canavar haline döner de gider. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Din nasihat dinidir. Nasihat da bir türlü itaattır, ibadettir. İbadet ise Allah Azze ve Celle'nin emrettiği ahiret yurdu hedeflerinden birisidir. Ameller Allah'a arz olunur ve Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. Öyleyse amellerimizi düzgün yapalım, sağlam yapalım. Çünkü Allah bizden birisinin işini sağlam yapmasını sever. Bir işe de güvendik mi, Allah'a da sırt dayadık mı, ona teslim olduk mu, artık ondan başka bir yola gitmeyelim. Aleykümselam ve rahmetullah. Onun için kardeşlerim, davet hakikaten ihlas ve samimiyet getirir. İhlassız olan, samimiyetsiz olan bir işte devamlılık da olmadığı gibi ondan sonra gelen insanlarda da istikamet olmaz. Bunun yanında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına bir adam geliyor. Çalımlı bir şekilde devesinden iniyor. Muhammed hanginiz diyor. Oradakiler işte şuradaki oturan beyaz tenli diyorlar. Sana diyor bazı sorular soracağım ama diyor kızmayacaksın diyor. Sor diyor, istediğine cevap verilecek diyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Adam sorularını soruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gayet sakin, yumuşak bir şekilde adamın kasıtlı olan sorularına dahi cevap veriyor. Ve akabinde adam kalbi yumuşuyor. Sana diyor kavmim adına beyat ediyorum diyor. Dönüyor ve kavminin adına Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a beyat ediyor. Yani insanlara güzel muamele, nasihat edenlerden, nasihat eden insanların da birinci ahlak olmalıdır. Nasihatta bulunduğun, öğüt verdiğin, hayra davet ettiğin kimselere güzel muamele etmek gerekir. Allah hepimize ahlaklı olmayı nasip etsin kardeşlerim. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak olmayı nasip etsin. Çünkü ahlaksızlık, kötü muamele davetin önüne geçen en büyük engellerden birisidir. Çünkü insanlardaki kin, nefret, hoşnutsuzluk faydasız işlerle meşguliyete sebep olur. İnsanların hiç olmadık yerde dedikodu, gıybet, haset, iftira, kin ve garezine sebep olur. Halbuki gündemde tevhid olması gerekir. Allah'ın izzet ve şerefinin gündeme gelmesi gerekir. Evet. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Güzel muamele, güzel ahlak çok çok önemli. Bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Davud'un Sünen'inde gelen bir rivayette yumuşaklığın süslemediği, sertliğin zedelemediği hiçbir şey yoktur diyor. Düşünün, sert bir cismi insana dahi dürtsen onu çizer, yaralar, herhangi bir şey olmasına sebep olur. Evet. Allah hepimize güzel muamele yapmayı nasip etsin. Allah kendisine rahmet etsin. İmam-ı Şafii'nin dediği gibi ben diyor Kur'an'da bir sure biliyorum diyor. Eğer diyor bu sureden başka sure olmasaydı Muhammed ümmetine yeterdi herhalde diyor. Bu sure asır suresidir diyor. Vel asr diye başlayan. Evet kardeşlerim, sabır hakikaten çok çok önemlidir. Karşıdakinden gelen bir bela, bir musibet, bir sakarlık, bir yanlışlık, bir cahillik olabilir. Aynı hareketle sen davrandığında senin ondan hiçbir farkın kalmaz. Onun için Allah güzel muamele yapın, yumuşak söz söyleyin diyor. Ve yumuşak söz hikmettendir diyor. Allah da kime hikmet verirse, kimi severse onu dinde fakih kılar kardeşlerim. Onu kabiliyetli kılar. Allah hepimizi sevsin. Sevdiği amelleri işlemeyi nasip etsin. Eğer bunun zıttına gidersek Allah muhafaza heva, taassup, kibir, böbürlenme hep bunlar akabinde gelecektir. Yani fıtri hasletleri şöyle bir koyun. Eğer hak istenen sende yoksa inanın o zıttı olan muhakkak sende. Hani imanın şubelerini anlatırken ne diyorduk? Haya imandan bir şube. Hayasızlık o da küfürden bir şubedir. Evet kardeşlerim, insanlara en güzel şekilde nasihatte bulunma, onlara hayrı anlatma, güzel muamele kapsamındadır. Yine şuna da dikkat etmek gerekir ki kardeşlerim, nasihat, nasihata muhatap olanla senin aranda gizli olan bir şeydir. Aksi halde o nasihatlıktan çıkar. Nasihat, rahmet, şefkat ve gayret suretinde muhataba yapılan bir iyiliktir. Rahmet ve yumuşaklıktan kaynaklanan ihsandır. Nasihat edenin yaptığı nasihat ile muradı Allah Azze ve Celle'nin rızası ve mahlukatına yönelik iyiliktir. Allah bunu isteyenlerden eylesin. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Yine nasihatta dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan bir tanesi, inşallah dağılmaz mesele. Çünkü o duyuyorum, bu duymuyorum, ses kesik kesik deyince anlattığıma da uymak da gerekiyor. Ters düşmemem gerekiyor. Nasihatla ayıplamayı birbirine karıştırmamak gerekiyor. Allah kendisine mağfiret etsin. İmam-ı Şafi şöyle diyor. Adamın birisi toplum içinde birini ayıplarken görünce bir adam diyor, ona toplum içinde nasihat etme. Çünkü toplum içinde birine nasihat azarın bir çeşididir diyor. Beni yalnız gördüğünde gel İstediğin kadar anlat, dinlerim. Ama sakın ha toplum içinde bana nasihat etme. Çünkü bu nasihat değil, azarın bir çeşididir diyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Nurettin hoş geldin. Anlatabildim mi? Nasihat ile ayıplamayı birbirinden ayıran tek şey niyet ve usluptur kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hata durumunda bile azarlamayı, şiddet göstermeyi yasaklamıştır. Evet, düşünün. Bir mümin hata gördüğünde örter, nasihat eder. Facirse, münafıksa rencide eder ve ayıplar. İnsanların gözleri önünde kardeşine emir veren onu rencide eder. Nasihat etmeyi kastedenle rezil etmeyi hedefleyen birbirinden anlattıkları söz, hareketlerle hep farklıdır. Güzel muamele müminin alametidir kardeşlerim. Allah her halükarda bizleri rıfkla, güzel muameleyle amel edenlerden eylesin. Evet. Bir gün sahabelerden bir tanesi namaz kılarken hapşırıyor cemaatta. Birisi de tutuyor, yerhamükallah diyor. Allah sana merhamet etsin. Namazda adama ters ters bakıyorlar. Ne oluyorsunuz, niye bana bakıyorsunuz diyor. Bu sefer namazda gayri ihtiyarı konuştuğu için herkes bacaklarına vuruyor, ellerine vuruyor. Yani sessiz olması için. Ben diyor sustum diyor. Sonra diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam selam verdiğinde ne beni azarladı, ne bana vurdu, ne de kötü söz söyledi diyor. Ben diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan daha yumuşak, daha güzel, öğretici görmedim diyor. Bize dedi ki diyor, namazda insan kelamından hiçbiri caiz değildir. Ancak namazda tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktan ibarettir diyor. Evet, bunu Müslüm'ün kitabı Salat'ta bulabilirsiniz kardeşlerim. Bakın adam, Allah kendisine rahmet etsin sahabeden, namazdayken hapşırana cevap veriyor, arkasından konuşuyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona sadece namazda diyor insan kelamı konuşması caiz değildir diyor. Namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur'an'dan ibarettir diyor. Evet. Bak ne kadar güzel anlamış. Allah bizlere de böyle anlayış, yaşamı anlatmayı nasip etsin kardeşlerim. Yine düşünün. Enes diyor ki biz diyor bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la yolda giderken bir bedevi diyor geldi. Sertçe Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hırkasını çekti. Öyle oldu ki diyor boynunun yan kısmına diyor bedevinin çekmesiyle kan oturdu diyor. Sonra bedevi ey Muhammed Allah'ın sende olan malından bana da versene dedi diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona dönüyor, gülüyor ve ona istediğinin verilmesini emrediyor kardeşlerim. Anladın mı Kemal? Bu da demek ki Allah Azze ve Celle bizlere dinde yumuşak olmayı, insanlara güzel muamele etmeyi getiriyor. Aynı hareketi kendi nefsimize düşünelim. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hakikaten Allah'ın bizlere emanet olarak verdiği mal sahibi olalım. Hakikaten ihtiyaç içinde birisi de gelsin, biz yolda giderken sertçe böyle kazağımızdan çeksin ve giymiş olduğumuz kazak da boğazımıza kan otursun ve adam şu yanındaki maldan bana da versene desin, biz de ona gülelim ve bu adamın ihtiyacı neyse görün diyelim. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her halükarda bize örnektir kardeşlerim. Allah'ı umanlar için, ahireti zikredenler için en güzel numune Allah'ın Resuludur. Allah hepimize güzel bir anlayış nasip etsin. Görülen hatalarda, kusurlarda sabırlı olmayı ve insanlara güzel muamele yapmayı bizlere nasip etsin. Yine dikkat ederseniz bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına Yahudi bir grup gelerek selam veriyorlar. Ama selamlarında aleyküm selam ve rahmetullah. Esselamu aleyküm değil de Esselamu aleyküm, yani ölüm üzerinize olsun. Böyle selam verdiklerinde Ayşe annemiz çok kızıyor. Ölüm sizin üzerinize olsun. Allah size lanet etsin diyor. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ya Ayşe, öyle deme. Allah yumuşaktır. Bütün işlerde yumuşaklığı sever. Ayşe annemiz diyor ki ey Allah'ın Resulü görmedin mi? Ne dediklerini duymadın mı? Evet duydum. Sen duymadın mı? Ve aleyk sizin de üzerinize olsun dedim diyor. Çünkü Allah kafirlerin duasını kabul etmez. Müminlerin duasını kabul eder. Düşünün şimdi birisi gelip de şu odada, şu inanan topluluklara Esselamu Aleyküm ölüm üzerinize olsun dese kaç kişi kılıca sarılır? He abrek? Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah hepimize hayır nasip etsin kardeşlerim. Yani bir amel, dikkatinizi çekmek istediğim noktalar bu. Burada söylenen şey de nedir? Bir söz. Zaten bundan bahsediyoruz. Geliyorum, yavaş yavaş geliyorum. Aleyküm selam ve rahmetullah. Yumuşaklık her nerede bulunursa onu süsler. Yumuşaklık bir şeyden sökülüp alındı mı onu çirkinleştirir diyor. Allah yumuşaktır, yumuşaklığı sever. şiddete ve başka şeylere bahşetmediğini yumuşaklığa bahşeder diyor. Değil. Biz yeni açtık. Düşünün, Mescid-i Bevle'den o insandan her zaman misal veriyoruz. Allah kendilerine rahmet etsin. Sahabeler onu hemen mani olmaya, engellemeye çalışıyor. Düşünün, hangimiz olsak aynı hareketi yapmaz mıyız? Birinin mescidin içine bevlettiğini görsek ne yaparız? Muhakkak mani olmaya çalışırız, değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bakın, bırakın diyor. Adam işini görsün. Adam işini görüyor. Bir kova su istiyor. Yerine döküyor. Ve adamı çağırıp ne diyor? Be adam, mescitler bevletme yeri değil. Mescitler Allah'ı zikretme ve secde etme yerleridir. Sakın bir daha böyle bir hareket yapma diyor. Bedevi kafasını sallıyor, ashabına dönüyor. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Huzur verin, nefret ettirmeyin, müjdeleyin diyor. Allah bu beş kelimeyi anlamayı, hayata geçirmeyi nasip etsin. Kolaylaştırma, zorlaştırmama, huzur verme, nefret ettirmeme ve müjdeleyin diyor. Dinin sahibi Allah kardeşlerim. Evet. Rabbim hepimize hayır nasip etsin. Sözün güzelini söylemeyi, ona uymayı nasip etsin. Kardeşlerim, nasıl ki sahabeler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini, hareketlerini, yapmış olduğu mimiklerine kadar taklit ediyorlarsa, unutmayalım ki insanlara bir şey anlatan davetçiler de karşıdaki muhataplarına kendi güzel ahlaklarını verir. İnsanlar davetçiye en ince bir nazarla bakarlar. Davetçi her zaman mercek altındadır. Yaptıklarını, söylediklerini, özel hallerini, genel davranışlarını insanlar her zaman ne yapar? İzlerler. Ayrıca görünüşüne de bakarlar. Çünkü görüntü insanın bir yerde içinin aynasıdır. Allah Azze ve Celle kitabında buyurduğu gibi yani İsra suresinde, yanlış hatırlamıyorsam 81-85'lerde olsa gerek, herkes bulunduğu hal üzerine amel eder diyor. Yani insanın kabında ne varsa dışına sızdıracağı da nedir? Odur. İçinde bal olanın dışına sızacağı bal, sirke ise sirkedir. Allah hepimizi içi ve dışı bir olanlardan eylesin. O davetçilere örnek olan Resullere baktığımızda her zaman sadeydi. Şatafattan uzaklardı. Hiçbir zaman insanlara tepeden bakmaz, hiçbir zaman insanlardan kendilerini soyutlamazlardı. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a birisi üşümesin diye bir kazak örüp verdiğinde sahabenin bir tanesi tutup, ey Allah'ın Resulü, onu bana hediye etsene, onu bana versene dediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu ona vermiştir. Sahabeler kınamış, onun ona ihtiyacı vardı, neden onu ondan istedin deyince, öldüğümde onun kefen olarak sarılmasını istedim diyor. Onun elbisesine kefenlenirsem azap olmayacağını zannediyorum diyor. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Peygamberlerin, o hidayet rehberlerinin yaşantısı her zaman vasattı ve bizim için her zaman örnekti. Düşünün, Allah Azze ve Celle kitabında Rabb'i İbrahim'i bazı kelimelerle imtihana tabi tutup da bu kelimeleri taslamam yerine getirince, ben seni insanlara imam kılacağım dedi. İbrahim Aleyhisselam ne diyor? zürriyetimi de. Allah Azze ve Celle ahdim zalimleri kapsamaz buyuruyor Bakara 124'te. Yani Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu ayeti kerimede kardeşlerim ahdim zalimleri kapsamaz sözünün nasrı ile İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyeti içinde önderliğe müstahak olmayan asi ve nefsine karşı zalim kimselerin bulunduğunu haber veriyor. İşin başı ve en tepe noktası insanlara sözlerinden önce fiillerimizle davet etmemizdir. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah her şeyde Allah'ın kelimesini yüceltmek amacını güden samimi kullardan eylesin bizleri. Eğer bizim derdimiz, tek derdimiz Allah'ın izzet ve şerefi olursa ve Allah'a davet etmek olur, başka bir niyet olmazsa Allah muhakkak bize yardım eder. Rabbim bizleri güzel muamele edenlerden, doğru olanlardan eylesin. Yine kardeşlerim, davet eden insanın en önemli dikkat etmesi gereken meselelerden bir tanesi de vera sahibi olması gerekir. Çünkü vera haramla karışmış gibi görüyorsa davetçiye birçok mübahı terk ettirir. Haramdan davetçinin şiddetle sakınması gerekir. Haram olan her şeyden uzak durması gerekir. Çünkü davetçi alelıtlak bir şeyi işlediğinde arkasındaki insanlar çok rahatlıkla günaha sevk olur. Allah bizleri hayırda yarışanlardan eylesin ve hayırda yarıştıranlardan eylesin. Çünkü şüpheli şeylerden sakınma, kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi Müslümanlığının güzelliğindendir. Eğer ihlaslı, samimi, takvalı olursa bir davetçi, davet ettiği, muhatap olduğu insanlar da ne yapar? Onlar da Allah'tan korkan, helala harama dikkat eden, şüpheli şeylerden uzak duran insanlardan olur. Unutmayalım ki kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam helal da belli, haram da belli. Kim bunlara dikkat ederse dinini ve ırzını korur diyor. Davetçinin gündeme getirdiği en önemli meselelerden bir tanesi tevhidden sonra helal ve haram konusu olması gerekir. Ve kendisinin de buna uyması gerekir. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Onun için dikkat ederseniz her peygamberin bir mesleği vardı. Hiçbir zaman el açmazlardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her peygamber koyun çobanıydı diyor. Ben de diyor Mekke'de şurada şöyle şöyle şöyle çobanlık yaptım diyor. Allah hepimize helal rızık yemeyi nasip etsin kardeşlerim. En ufak bir haramın girmesi dinin bozulmasına ve tamamen ahlakın, ailenin yıkılmasına gidiyor. Çünkü haram lokma Allah korkusunun zayıflamasına, ahiret inancının yavaş yavaş yıkılmasına sebep oluyor. Onun için davetçinin helalı haramı gündeme çok çok düzgün bir şekilde getirip kendisinin duyması gerekir. Eğer bunu yapmayıp zıttına hareket ederse unutmasın ki, düşünün, Buhari'nin naklettiği bir rivayette bir adam diyor cehennemde getirilir. Hatırladınız mı? Bağırsakları çıkartılır ve değirmenci merkebinin etrafında dolandığı gibi onun etrafında döndürülür diyor. Oradakiler toplanır, gelir. Ey filan, senin halin nicedir? Sen bize dünyadayken iyiyi anlatırdın, marufu emreder, münkerden nehyederdin? Senin bugün şanın nicedir diye sorduklarında, evet ben size iyiliği emrederdim ama kendim tutmazdım. Sizleri münkerden nehyederdim ama kendim geri durmazdım. İşte gördüğünüz gibi halim böyle diyor. Allah böyle duruma düşmekten bizi beri buyursun kardeşlerim. Davetçi insanın helalı haramı, marufu münkeri öğretip kendisinin de buna uyması gerekir. Buna uymadığı zaman ahiretteki belası da budur. Yine kardeşlerim, davetçinin doğru olması gerekir. Allah Azze ve Celle, ey iman edenler, Allah'a karşı takvalı olun ve sadıklarla birlikte olun diyor. Davetçi öyle bir ahlaka sahip olmalı ki bu sahip olduğu ahlaka sarılarak insanlar ona çok rahatlıkla yaklaşabilmelidir. Aleykümselam ve rahmetullah. Çünkü doğruluk davetçinin gizli ve aşikar bütün söz, fiil ve davranışlarını kapsamalı. Verdiği sözde, muamelesinde hep dürüst olmalıdır. Birine söz verdiğinde bir mani çıktığında muhakkak mazeret getirip gelemediğini karşı tarafa bildirmesi gerekir. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Dürüstlük insana her zaman hayır kazandırır ve imanın şubelerindendir. Düşünün, münafıkların hasletlerinden bahsederken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam söz verir, sözünde durmazlar. Doğru konuşmaz, yalan söylerler. Emanet edildiğinde emaneti yerine getirmezler ve nizalaştıklarındaysa, yani tartıştıklarındaysa durulmazlar, hatta aşarlar diyor. İşte bu dört haslet kimdeyse diyor, o halis bir münafıktır diyor. Allah bize bu durumlardan beri eylesin kardeşlerim. Onun için davetçide bu vasıflardan hiçbirinin olmaması gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bakın muamellerinde, mesela birinden at pazarlığı yapıyor, anlaşmayı yaptıktan sonra dur bekle diyor, hemen diyor paranı getireyim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam parayı almaya giderken bir bakıyor ki adamın bir başkasına atı satmaya çalıştığını görüyor, hemen dönüyor, be adam diyor, sen bunu bana satmadın mı? Bedevi daha hiç tınlamadan satışına devam etmeye çalıştığında sahabeden bir tanesi, adam diyor ki bana şahitini getir diyor Bedevi. Estağfurullah. Tam bu esnada sahabenin bir tanesi, ey Allah'ın Resulü ben sana şahidim diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bedevi'yi bırakıyor, bu sefer sahabeye dönüyor. Be adam diyor, sen olayı görmediğin halde, ikimizin arasındaki anlaşmayı da bilmediğin halde, bilmediğin bir şeye nasıl şahadette bulunacaksın diyor. Allah aleykümselam ve rahmetullah. Sahabe diyor ki, Allah kendisine rahmet etsin, ey Allah'ın Resulü diyor, sen ki nefsinden hevandan konuşman, senin söylediğin her şey vahidir, doğrudur. Buna binaen buradaymışım, görmüşüm gibi ben şahitlik yapıyorum deyince, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bu sahabe hangi vakada şahitlik yaparsa bunun şahitliğini iki yazın diyor. Evet kardeşlerim, dürüstlüğün, doğruluğun insana kazandırdığı hayra bakın. Muhakkak dürüstlük insana hayır verir. Her halükarda doğru olma, dürüst hareket etme davetçinin dusturlarından olmalı. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben size şu dağın arkasında bir ordu var desem ve size saldırmak için hazır bekliyorlar desem ne dersin sorusuna Mekke toplumu ne demişti? Evet. Sen Muhammed'il eminsin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, ben Allah'ın Resulüyüm. Gelin bir olan ilaha hiçbir ibadetinizde şirk koşmayın. Lat'ı, Menat'ı, Uzza'yı, Hubel'i bırakın deyince Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işte o zaman yalancılıktan suçladılar. Ama biz her halükarda dürüst olmamız gerekiyor kardeşlerim. Ve Allah hepimize bu hadisle amel etmeyi nasip etsin. Kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi Müslümanlığının güzelliğindendir. Dizginleri salıverme, dilini kötü kullanmandandır. Dilde esas olan korunması, muhafaza edilmesidir. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kişinin her duyduğunu söylemesi, her duyduğunu nakletmesi kendisine yalan olarak yeter diyor. Öyleyse davetçi insanın, Allah'ın dinini öğrenen, yaşayan, anlatan insanın her duyduğunu anlatması değil, doğru olduğunu, doğru olan sözlerin aktarılması gerekir. Yine kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Davetçide bulunması gereken en önemli vasıflardan birisi de onun mütevazı olmasıdır. Birisi geliyor, Peygamber aleyhisselamı görünce tir tir titremeye başlıyor, korkuyor. Bir adam diyor, benden niye korkuyorsun? Ben diyor, taşın üzerinde et kurutan bir koca karının oğluyum diyor. Ben Allah'ın Resulüyüm, kral değilim diyor. Evet kardeşlerim, kendini beğenmişlik, ucub, kibir, büyüklenme, nimeti vereni unutmaya götürür insana. Bu taifeden olan da ancak iblisin avanesi olur. Düşünün, iblis büyüklendi, kibirlendi ve Allah Azze ve Celle'nin emrine ne yapmadı? Uymadı. Hiçbir Müslümana da bu huy ne yapmaz? Yakışmaz. Yani kendini beğenmiştik, gurur, hiçbir Müslümana yakışmadığı gibi davetçi bir insana da ne yapmaz? Yakışmaz. Aksine nerede olursa olsun bu huy her zaman insanlara ne yapar? Nefreti getirir. Onun için kardeşlerim, kendini beğenmişlik, gurur, kibir birden de oluşmaz. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, birinin birine met ettiğini görürseniz yüzüne toprak serpin diyor. Yani topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Yani övülecek neyimiz var? Birinin birini övdüğünü görünce onun boynunu kırdın, onu öldürdün diyor. Demek ki birinin birine, yüzüne övülmesi, onun gururunun okşanması, yani övülen insanın ahlakının değişmesine sebep oluyor. Yazık sana diyor. Kardeşinin boynunu kırdın, onu öldürdün diyor. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Öğrenilen ilimle insanların yanına çıktığında Allah onlara karşı kibirlenen değil, gurura kapılan değil, hatta fasığı bile gördüğünde ona üstünlük taslayan, böbürlenen değil, güzel bir muamele, yumuşak bir üslupla hareket edenlerden eylesin. Her bilenin üzerinde bir ilim var, bilen vardır kardeşlerim. Bu ta semaya kadar gider. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Müslüman Rabbinin dinine dönmüşse bu cahil değildir. İlmi kısır olabilir, önemli değil. Ama bizler birbirini tamamlayan insanlarız. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sorulan soruları düşünün. En hayırlı amel hangisi? vaktinde kılınan namaz diyor. Birisi geliyor aynı soruyu soruyor. Kızma diyor. Birisi geliyor sövme diyor. Birisi geliyor anaya babaya diyor düzgün muamele etme. Birisi geliyor Allah yolunda cihat diyor. Sesim bozuldu mu? Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Rabbim bizlere mütevazı olmayı, hayırlı olmayı. Yok, kabloda oynama yok. Yumuşak muamele etmeyi nasip etsin. Ve arkadaşlarına çok dikkat eden samimi kullardan eylesin. Aleykümselam ve rahmetullah. Çünkü eğer sadıklarla beraber değilsen muhakkak dalkavuklarla berabersin. Dalkavukluklar önde giden samimi insanların bile ahlakının bozulmasına, dejenere olmasına ve artık benden başka yok demeye başlarsın. Halbuki hepimiz bir kuluz. Hesap verecek bir kuluz. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben bile diyor amelimle cennete giremem Allah rahmet etmedikçe derken sen de mi? Evet diyor. Ben de. Allah hepimize mağfiret etsin. Amellerine güvenen değil, Allah'ın rızası için çaba gayret sarf edenlerden eylesin bizleri. Kardeşlerim, yine davette en önemli meselelerden bir tanesi de cömertlik, eli açıklık olmaktır. Zaten Allah Azze ve Celle kitabının hemen girişinde onlar hem yer Allah'ın verdiğinde hem de Allah yoluna infak ederler diyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Bu aynı zamanda da peygamberlerin sünnetleridir kardeşlerim. Düşünün, İbrahim Aleyhisselam'a melekler geldiğinde insan kılığında onları hiç tanımadığı halde hemen bir hayvan kesiyor, önlerine getirdiğinde onlar yemeyince korkuyor. Korkma ya İbrahim, biz Allah'ın elçileriyiz diyor. Demek ki eli açık olma, cömertlik, yedirme, içirme davetçilerin en önemli vasıflarından bir tanesi. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a baktığımızda kardeşlerim, hayır konusunda esen rüzgardan daha cömertti. Fakirlikten hiç korku duymayan birisiydi. O kadar bağışta bulunurdu ki eve geldiğinde kendine yiyecek bir şey dahi kalmazdı. Aleykümselam ve rahmetullah, hoş geldiniz. Aynen onun peşinden giden eşleri, sahabeleri de aynı. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın eli çok cömertti. Ve onun o cömertliği birçok insanın kalbinin İslam'a ısınmasına sebep oldu. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birisi geliyor kendisine, bir şey istediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona iki dağ arasında olan davar sürüsünü veriyor. Adam kavmine dönüyor, geliyor, diyor ki ey kavmim, Müslüman olun diyor. Zira diyor Muhammed fakirlikten hiç korku duymuyor. Öyle bir bağışta bulunuyor ki diyor. İşte cömertlik, eli açıklık karşıdakinin hidayetine sebep oluyor. Onun için İslam'da müellefetül kulub, yani kalbi İslam'a ısındırılacak insanlara her zaman bir şeyler verilir. İşte bu da peygamberin sünnetindendir kardeşlerim. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hediyeleşin, birbirinizi sevindirin diyor. Müslüm'ün Kitabul Feda ile bakarsanız hediyeleşin, birbirinizi sevin diyor. Sevgi hediyeyle olur kardeşlerim. Verilen hediyenin özel anıları, ona kazandırdığı bazı anılar vardır. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah hepimize mağfiret etsin, cömert olmayı nasip etsin. Çünkü cimrilik, münafıkların halleri olduğu gibi onların eşleri de cimridir diyor. Onların eşleri de eli sıkıdır diyor. Demek ki kişi imanı arttıkça, imanı iyice yer ettikçe arkasından fedakarlık, özveride bulunma, cömertlikle fedakarlık arasında güçlü bir bağ, ilişki doğacaktır. Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın terbiyesinde büyüyen sahabeler varlarını yoklarını hep Allah yoluna infak etmişlerdir. Hatta İbn Ömer'in hayatını okursanız kölelere nereden geliyorsunuz diyor. Allah'a kulluktan diyor. Yani mescitten geliyoruz. Allah'a kul olan bana kölelik yapamaz diyor. Onları azat ediyor. Köleler diyor ki ey İbn Ömer, sen bizi azat ediyorsun ama bizim hiçbir şeyimiz yok, köleyiz. İyaşemizi de versen, en azından bize birer sermaye versen dediğinde İbn Ömer onlara sermaye de veriyor. Onlar gülerek sevinerek gittiklerinde İbn Ömer'e gelip diyorlar ki ey İbn Ömer, bunlar seni aldatıyor. Yani haksız bir şekilde sana duygu sömürüsü yaparak senin vereceğini bildiğin kelimeleri söylüyorlar deyince İbn Ömer ne diyor bakın. Biz de Allah uğruna aldanırız diyor. Yani İbn Ömer gibi birisi onların aldatmaya çalıştığını anlayamayacak kapasitede birisi değil. Aksine onlardan meseleyi çok çok daha iyi kavramasına rağmen onlara bakın bir davetçi de olması gereken vasıfları söylüyor. Biz de Allah uğruna aldanırız diyor. Karşıdaki istediği kadar kendini aldattığını zannetsin. Sesim net geliyor mu? Kardeşlerim, eğer biz böyle bir ahlaka sahip olacak olursak, böyle cömert olursak, peygamberin sünnetine uymuş oluruz. Cimrilik hiçbir zaman hiçbir Müslümana yakışmadığı gibi onun afetlerindendir. Davetçiye de hiç gitmeyen bir şeydir. Rabbim hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cömert insan Allah'a yakındır diyor. Cennete yakındır, insanlara yakındır. Cehennemden uzaktır, cimri de Allah'tan uzaktır. Cennetten uzaktır, insanlardan uzaktır, cehenneme yakındır diyor. Evet, hadisi tekrarlayayım kardeşlerim. İmam Tirmizi naklediyor bir rivayeti. Kitabul Bir'de bulursunuz. Cömert insan Allah'a yakındır, cennete yakındır, insanlara yakındır, cehennemdense uzaktır diyor. Cimri Allah'tan uzak, cennetten uzak, insanlardan uzaktır, cehenneme yakındır diyor. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah hepimizi cömert, ikram sahibi olanlardan eylesin kardeşlerim. Halk arasında da güzel bir söz vardır. Cimri diyor mal toplar biriktirir ama dost kaybeder diyor. Eğer hakikaten inanıyorsak, davetçiysek, davetçi peygamberin ahlakıyla ahlaklanmalı. Onun mirasına konmalıdır kardeşlerim. Ama bunun yanında israftan, savurganlıktan, pintilikten, her türlü şeyden de uzak durması gerekir. Amin. Ecmain. Yine kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. İlimsizce boş sözlerden uzak durmak gerekir. Kişilere yapılacak söz, kişilere anlatılacak davet her zaman Allah Azze ve Celle'nin kitabından ve onun Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinden olmalıdır. Maruf dediğinde marufu bilmeli, münker dediğinde ise münkerin ne olduğunu bilmelidir. Marufa sen maruf, yani iyiye sen iyi, kötüye sen kötü demeyeceksin. Allah iyi, Allah kötü diyecek. Bu şekilde anlatıldığında muhakkak ki fayda verir. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah hayırdan ayırmasın. Allah'a ve Resulüne itaat eden ve ona harfiyen uyanlardan eylesin. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam saflarınızı diyor düzeltin. Safların düzgünlüğü namazın düzgünlüğündendir, tamamındandır diyor. Aleykümselam ve rahmetullah, hoş geldiniz edin. Öyleyse davet de insanları fırkalaştırmamalı. Davetçi insan anlattığı şeyle kalplere ihtilaf değil, Allah'ın yoluna sıkı sıkı bağlanmayı itmelidir. Allah hepimize salih niyetle boyun eğen ve hakka davet edenlerden eylesin kardeşlerim. Davetçinin din hususunda İslam'dan razı olması ve Allah Azze ve Celle'nin emir ve nehilerini öğrenip öğretmesi gerekir. Eğer kişi Allah'ın dinini, Allah'ın tamamlandığı bu dini kendisine malzeme yaparak insanlara aktarırken adres olarak kendini gösteriyorsa, bu bir davet değil, ancak bir fırkanın çıkmasıdır. Hoca efendi hutbeye çıkmış, insanlara vaaz ediyormuş. İşaret parmağıyla ey cemaat demiş, namazı kılın, orucu tutun, haccı yapın, zekata gelince baş parmağıyla da kendini gösteriyormuş. Zekatınızı da verin ha diyormuş. Davetçi böyle hareket edemez. Davetçi her zaman izzetli, namuslu, cömert olmalıdır. Hiçbir zaman anlattığı insanlardan ücret istememelidir. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında sen onlara bir şey sen onlardan bir ücret istiyorsun da bu onlara zor geliyor da onun için ne iman etmiyorlar diyor. Senin görevin anlatmak, onlarınki de tabi olup olmamak diyor. Onun için kardeşlerim, Rabbim hepimize mağfiret etsin. Müslüman her zaman iffetli, dürüst, ahlaklı, cömert ve tok gözlü olmalıdır. Gözünü açtığında, aç gözlülük yaptığında, dilencilik yaptığında karşıdaki insan senin sözünü artık dinlemez. Sen de onun ahlakını düzeltemezsin, dinini öğretemezsin. Ancak dalgavuklar takım olur. O kadar. Aleykümselam ve rahmetullah. Amin. Allah hakkı hak bilip yaşamayı nasip etsin. Batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin kardeşlerim. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın karnına taş bağlayıp günlerce gezdiği yok mu? Bir adam geliyor, ey Allah'ın Resulü bittim, açlıktan dayanacak gücüm kalmadı dediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu kim doyuracak demiyor. Enes'i eşlerinin yanına gönderiyor. Enes yanlarında bir kuru ekmek dahi yok diyor. Ve akabinde bunu kim doyurur? Allah onu hayırda kılsın dediğinde sahabenin bir tanesi götürüyor, kendi eşine çocuğuna ihtiyaçları olan az bir şey dahi yedirmiyor ve onu razı ettiğinde, sabah mescide getirdiğinde Allah Azze ve Celle ayetlerini indiriyor. Allah onlara hayret etti. Kendileri ihtiyaç içinde oldukları halde din kardeşlerini kendi nefislerine tercih ettiler. Allah onlardan razı oldu diyor. Allah böyle amelleri işlemeyi nasip etsin kardeşlerim. Sahabenin birinin gelip dediği gibi, ey Allah'ın Resulü, bana öyle bir amel öğret ki Allah sevsin. Öyle bir şey öğret ki insanlar sevsin dediğinde, dünyadan yüz çevir ki Allah seni sevsin diyor. İnsanların elindekinden yüz çevir ki insanlar da seni sevsin diyor. Evet. Rabbim hayırdan ayırmasın.